จังหวัดศรีสะเกษผาหมออีแดงผาหมออีแดงมีลักษณะเป็นผาสูงชันกั้นเขตแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาผาหมออีแดงขึ้นชื่อในเรื่องจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภาคอีสานทั้งเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในยามเช้าบริเวณผาหมออีแดงมีภาพแกะสลักนูนต่ำโบราณอายุกว่า 1,500 ปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนปราสาทเขาพระวิหารราวกลางศตวรรษที่11วัดพระธาตุเรืองรองพระธาตุเรืองรองสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2525เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสำหรับให้ชาวพุทธลักษณะเป็นอาคารที่มีการผสมผสานศิลปะอีสานใต้สี่เผ่าได้แก่ลาวสวยเขมรและเยอมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างลงตัวบนยอดพระธาตุมีจุดชมวิวที่สามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบได้อย่างสวยงามวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านว่านอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษห่างจากตัวจังหวัดประมาณ10กิโลเมตรด้วยความโดดเด่นของพระอุโบสถที่ก่อสร้างบนเรือสุพรรณหงษ์จำลองลอยอยู่กลางน้ำอย่างสวยงามแปลกตาทำให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของศรีสะเกษปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่โบราณสถานที่มีอายุกว่า 1,000 ปีเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดภายในมีสรีระของหลวงปู่เครื่องสุภัทโทอดีตเจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ซึ่งเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดศรีสะเกษนอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอยู่หลายแห่งทั้งอุโบสถพญานาคที่ประดิษฐานพระเมียมุนีจำลองรูปหล่อหลวงปู่เครื่ององค์ใหญ่ถ้ำเงินถ้ำทองวัดป่าศรีมงคลรัตนารามถ้ำวังบาดาลหรือถ้ำพญานาควัดป่าศรีมงคลรัตนารามความงดงามของถ้ำแห่งนี้สร้างขึ้นจากความศรัทธาในเรื่องของพญานาคซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาคทางเจ้าอาวาสและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคล้ายกับวังพญานาคในวรรณคดีวัดล้านขวดวัดป่ามหาเจดีย์แก้วหรือวัดล้านขวดที่ได้ชื่อว่าวัดล้านขวดเพราะสถานที่ต่างๆภายในวัดไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูทางเข้าลานจอดรถโบสถ์ศาลาหอระฆังกุฏิหรือแม้แต่ห้องน้ำถูกประดับประดาไปด้วยขวดแก้วหลากสีแบบรวมกันกว่า 1.5 ล้านใบน้ำตกห้วยจันน้ำตกห้วยจันเดิมชื่อน้ำตกกันซอมมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดบริเวณเขาเสลาแล้วไหลลงสู่แม่น้ำมูลที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเดิมภายในบริเวณน้ำตกจะมีต้นจันแดงและจันขาวขึ้นอยู่หนาแน่นน้ำตกห้วยจันเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมีน้ำไหลลดหลั่นตามขั้นหินตลอดทั้งปี